कौनसी पराशर सूत्र में क्या लिखा, प्रत्यय क्या लिखा, यही वो लिखा है क्या आगे? हाँ यही आयो नहीं, ई लिखे ना, ई क्या यही प्रत्यय क्या लिखा, यही ई है, ये नहीं, ये नहीं चाहिए, यही है रेप। ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे हाँ विबध में हो गया, विबध विबध दोनों एक दिशे विकृत होकर हो गया। अन कुटिलिका या कुटिलिका है व्याधा नाम गति विशेष कर्मार उपकरण भूतम लोहम च, व्याध की गति है पशु मारने के लिए पशु पक्षी, और कर्मार के उपकरण है कुटिलिका अग्नि को पकड़ने के लाने के लिए। कुटिलिकया हरति, यदि कुटिलिका से अन हो जाएगा, हरति का कर्म है मृगान अंगारान वा, मृगान हरति व्याध अंगारान हरति कर्मार, कौटिलिको व्याध कर्मारश्च निवृत्ति क्षद्युताभ्य अक्षद्युतेन निवृतम अन हो गया, अक्षद्युत ठक हो गया, ठक का अधिकार है किसका है क्या होता है, हाँ ठक है ना प्राप्त ठग का अधिकार है, तो का अक्षय द्वितीकम वैरम त्रेर मम नित्यम, ये द्वित त्रि त्रिप्रत्यय होता है, डुपचस पाके डुकने कारण से त्रिप्रत्यय होने पर त्रिप्रत्यांत प्रकृति का तृतीयांत निवृत्ति अर्थ है, निवृत्ति पाके न निवृतम इस अर्थे मप सैत नित्यम कृत्या निर्वृतम कृषित्रिय हो गया, कि मप हो गया कृत्रिम कृत्रिमम बन गया, और पाकेन निर्वृतम पक्त्रिमम पचता से त्रि प्रत्यय हो गया, त्रि तो कृषित्र से होगा द्वित त्रि पक अगर त्रि त्रि का पच चकार को चौक से कह हो जाएगा जल परे पक्त्रिया के त्रि के माप नित्य माप हो गया पक्त्रिमम। भाव प्रत्यांतादिम वक्तव्य हो पाक शब्द त्याग शब्द गय होता है भाव में, भाव प्रत्यांत से इमप होगा पाकेन निर्वृतम, पाक से इमप हो गया पाकिमम, त्यागेन निर्वृतम त्यागिमम। अपमित्य याचिताभ्यां कक्कनौ, अपमित्य और याचित दोनों से अपमित्य इति ल्यबन्तम्, अपमित्य निर्वृतम आपमित्यकम क प्रत्यय हो गया कक आदेश बुद्धि, और कौन हुआ याचितेन निर्वृतम याचितकम संसृष्टे तेन की अनुवृत्ति तेन संसृष्टम दधना संसृष्टम दाधिकम चूर्णादिनि ही चूर्ण ही संसृष्टाश इन्हें हो गया चूर्णिन अपूपा लवणा लुक लवणेन संसृत लवण से इन्नी प्रत्यय होगा पूर्व सत्र संस्कृत अर्थ में दादिक है चूर्णादिनी इसके पूर्व सूत्र है इन्नी, हाँ तो इन्नी है कि उसका लुक हो जाएगा संस्कृत लड़कों से लवण करें लवणम साकम लवण युक्त को लवण कहेंगे। मुद्गा दन मुद्ग से अन हो जाएगा मौद्ग उदन मुद्गे न संस्कृत मौद्ग उन उदन भात व्यंजनी रूपसिकते उपसिक्त अर्थ व्यंजन से ठक होगा दधना उपसिक्तम सेचन किया गया दाधिकम ओज सहोम्भसा वर्तते ओजसा सहसा अम्भसा इस अर्थ में वर्तते ओजसा वर्तते औजसिक स्थूर ओज तेज से सहसा वर्तते साहसिक चौर है ब्रह्मसा वर्तते आंभसिको जल है मत्स्य तत्प्रत्यनपूर्व मीपलोपकूलम प्रति अनुपूर्व ईपलोम कुलम द्वितीयांतात अस्मात् वर्तते इस अर्थ में हो जाएगा ठक क्रिया विशेषणता द्वितीया प्रतिपम वर्तते प्रतिपम वर्तते विपरीत है पर प्रतिपम यथा सा तथा वर्तते प्रतिपूरक ईप प्रतिगता आप यस्मिन बहुवी करके ऋक् प्रब्ध प्रथमान समासांत टीका में है द्व्यंत उपसर्गभ्यो अप ईथ आप आपके ई हो जाए प्रतीपम प्रतीपम अनुगता अनुगता आप यस्मिन तो अन्वीपम बन जाएगा प्रति अनुपूर्व प्रतीपम वर्तते प्रत्यय हो गया ठग प्राति प्रातिपिक अन्वीपम वर्तते अन्वीपिक प्रतिलोम आगे लोम ईप हो गया लोम कुल प्रतिलोम वर्तते प्रातिलोमिक अनुलोम वर्तते अनुलोमिक आगे कुल प्रतिकूल वर्तते प्रातिकूलम अनुकूल वर्तते अनुकूलिक प्रातिकूलिक अनुकूलिक ठग प्रत्यय हो गया ये प्रतीप अन्वीप शब्द प्रतिकूल अनुकूल पर्यायवाचक है उसमें विग्रह बता दिया परिमुखंच परिमुखम वर्तते इति ठक हो गया पारिमुखिक चात पारिपार्श्विक पारिपार्श्व परिपर पार्श्वम वर्तते पारिपार्श्विक बन जाएगा प्रयच्छति गरियम गर्य निंद देता अर्थ कर द्विगुणार्थम द्रव्यम द्विगुणम द्विगुण के लिए कुछ देता है जितने दोगुना लेगा तो द्रव्य हो गया द्विगुणम तत्प्रयच्छति ठक हो गया द्विगुणिक देने वाला त्रिगुणम त्रिगुणार्थम द्रव्य त्रिगुणम तत्प्रयच्छति त्रैगुणिक जितने देगा उसके तीन गुणा ले लेगा ये जो लोग में इसी समय गरीबी लोग के पास नहीं खाने के लिए तो धान चावल आज ले लेंगे माफ करके जितने लेंगे उसके दो गुना देंगे अब इस समय और एक दो महीना के बाद लेंगे दो महीना के बाद तीन महीना के बाद वापस दे देंगे किंतु जितने लेंगे उसका दो गुना देना पड़ेगा तो लेना पड़ेगा भूखे रहते गरीबी लोग ले लेंगे लेकिन खाएंगे फिर जब जमीन थोड़ा कुछ मिलेगा उसको दो गुना देंगे तीन गुना भी कहीं होता अति जब दुर्भिक्ष का अभाव हो जाएगा किसके पास नहीं तो भूखे रहेंगे तो जिसके पास ये कहेगा दो तो तीन गुना लेंगे तो तीन गुना भी देंगे तो भी लेना पड़ेगा लेंगे दो वृद्धेर वृद्धि से भाव वक्तव्य वृद्धि को वृद्धु शिव आदेश हो जाएगा वृद्धे वृद्धि प्रयच्छति वृद्धि के लिए जो देता है तो वृद्धि से हो गया ठक हो गया वारधुषिक बन गया वृद्धिअर्थम द्रव्य जो देता है वृद्धि शब्द का अर्थ वृद्धिअर्थम द्रव्यम जैसे द्विगुणम द्विगुणार्थ द्रव्य को द्विगुण कहा इसे वृद्धि अर्थात द्रव्य को वृद्धि कुशीद दशैक दशाष्ठंष्ठच दस एकादश ठन और ठज गह्यार्थाभ्याम आभ्याम ए तो स्त प्रयच्छति अर्थ में कुशीद है वृद्धि तदर्थम द्रव्य को हो गया कृषिदम वृद्धि के लिए देता है तो कुशीद से हो जाएगा ठन बन जाएगा कुशीद कुशीदिक ठसई कषित होने से सिद्ध गरा दिव्य सिंगिस कुशीद की त्रि और दशई का देशाद क्या है एकादशार्थत्वाद एकादश च ये दस वस्तु तो दस दस देता है ग्यारह लेगा वो दस एकादश हुआ एकादश के लिए होने से उसको एकादशी भी कहेंगे और वास्तव कितने देता है दस है तो दस एक दशात दस है वास्तव एकादश के लिए देने से एकादश हो गया तेज ते वस्तु तो दस एकादश हो गया विग्रह करके समय अकार दस एक दशात यह दशई का दशाद जो दशन शब्द है एकादशात कैसे बनेगा? सूत्र में निपातन कर दिया अकार समासांत, दशैक दशात, दशैक दश पंचमे दशैक दशात, अकार समासांत यही वह सूत्र निपात्य थे, निपातन कर दिया तो दशैक दशम ददाती, दशैक दशम नहीं दशैक दशान ददाती हो जाएगा, दशैक दशान बहुवचन तो दशैक दशी का बन गया। प्रत्यय क्या हुआ? ष्ठच, ष्ठचे चीत से दशी का दशी, दशी का दशी की बन जाएगा, दश गए एकादश, दशी का दश से ष्ठन ष्ठच हो गया, दशी का दशी का दशी का दशी की, दशी का दशान प्रयच्छति उत्तमन एव यह तदितार्थ, देने वाला दशी का दशान प्रयच्छति ये विग्रह है, देने वाला उत्तमर्ण, उत्तम ऋण यस्य, ऋण उसके लिए अच्छा है, अधिक वृद्धि लेता है, जो लेता है अधमर्ण होता है, ऋण में अधम है, उंछति बदराणी उंछति ठक हो गया, बादरी का बन गया, रक्षति समाज में रक्षति समाज से ठक हो गया सामाजिक, शब्द दर्दुरम करोति, शब्दम करोति थी शाब्दिक, दर्दुरम करोति दार्दुरिक, दर्दुरत होता है भेन या तो यदे भे कि मेढक तो होता है, बाद्य भांड अद्रिभेद है, बाद्य भी है तो पाप जाले तो दर्दुरम, तो बाद्य आदि कुछ शब्द करने वाले दर्दुर है लेना, भेड़क करने क्या है, मेढक, मेढक तो दर्दुर है किंतु बाद्य भांड अधि, बाद्य भांड है बाद्य पात्र दर्दुरम करो तो पक्षीमत है, हाँ कुरार बनाने वाला ठीक है, मिट्टी का बनाते हैं वो वाद्य भांड बनाते हैं, उसमें चमड़ा आदि देकर वाद्य बनाते हैं, कुलाले लिखा है, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ कुलाले दिया ठीक है, वो वाद्य बनाने के लिए मिट्टी का बनाते हैं ना, मिट्टी का बना कर उसमें ऊपर चमड़ा देकर फिर वाद्य बनाते हैं, जो तावल बनाते हैं उसमें भी शायद मिट्टी का होता है, दो होता है ना, एक एक गोल रहता है, मिट्टी का है ना लकड़ी का, मिट्टी का नहीं, मिट्टी का है, मिट्टी का लकड़ी, मिट्टी का भी बनाते हैं। पक्षी मत्स्य मृगान हंती ठक हो जाएगा, सब स्वरूप से पर्यायणांच विशेषणांच ग्रहणम, पक्षी मत्स्य आदि स्वरूप ग्रहण होगा, पर्यायवाचक शब्द का ग्रहण होगा और विशेष का ग्रहण होगा, मत्स्य पर्यायेषु मीनस्येव, मत्स्य पर्यायवाचक जितने शब्द से केवल मीन का ग्रहण होगा, मत्स्य शब्द का ग्रहण होगा, पर्याय मीन का ग्रहण होगा और विशेष का ग्रहण होगा, पक्षिण हंती पक्षी सबसे ठक हो गया, पाखी का बन गया, पक्षिण क्या भी होती है द्वितीय भोजन, शकुनिन हंती शाकुनी का बन गया, ये शकुनी पक्षी पक्षी पक्षी का पर्यायवाचक हो गया शकुनी, और विशेष है मयूरम मयूरान हंती थी मायूरी का बन गया, ये मयूर कहाँ से आया, विशेष स्वरूप पक्षी के ले लिया, पर्याय हो गया शाकुनी का, अविशेष हो गया मायूरी का, मयूर पक्षी विशेष है मयूर, शकुनी पक्षी का पर्यायवाचक, और स्वरूप कहाँ है, हाँ पक्षी का, पक्षी हंती पक्षी का ही हो गया, तीन प्रकार हो गया, इसी प्रकार मत्स्य का मत्स्यान हंती मात्सी का बन गया, और उसमें उसके पर्याय में मीन मीन हंती मैनी का बन गया, और विशेष है शकुली, शकुली कोई मत्स्य है तो शाकुली का बन गया, शकुली ना शकुल शाकुली का, पर्याय में देखो क्या दिया, शकुल मीनत हो गया, विशेष में दिया है देखो है अर्थ विग्रह है, शाकुली को जो दिया है किस शब्द से हुआ, शकुलान, हाँ ठीक है शकुलान, ठीक है शकुल है विशेष मत्स्य, एक विशेष मत्स्य शकुल शकुलान, और मृगा मृग ठाकुर क्या मार्गी का बन गया, और पर्यायवाचक हरिण से हो गया हरिणी का, और विशेष हो गया सारंग, सारंग पशु पक्षी अर्थ में सारंग है, सारंगिक बन गया। परिपंथम च तिष्ठति, तिष्ठति अर्थ में अस्मा द्वितीयांता तिष्ठति। अच्छा परि च से हंति च, तिष्ठति हंति दोनों अर्थ में ठक हो गया। पंथानम वर्जयित्वा व्याप्य वा तिष्ठति, परिपंथ है पंथानम वर्जयित्वा परिपंथम और व्याप्य वा तिष्ठति दोनों अर्थ। परिपंथम च तिष्ठति द्वितीयांता तिष्ठति हंति पंथानम वर्जयित्वा। अच्छा परि जो शब्द है अपपरि वर्जने तो पंचम हो गया, पंचम पंचम अव्यभाव व्याप्य वेतन सर्वतः शब्द पर्याय परे हे परिगत पंथा इति प्रादि समासे परिपंथ शब्द सर्वतः शब्द पर्याय से परे, सर्वतः शब्द पर्याय सर्व शब्द परि सर्वतः परितम सर्वतः तो परिगत पंथा इति प्रादि समासे परिगत सर्व की ओर पंथा परिपंथ शब्द सुजित अभिभाव तो भेद था भी क्रिया भी तो परितः पंथा चार और पंथा है तो हो जाएगा पंथानम वर्जयित्वा मार्ग को छोड़ करके। अब परितः पंथा यदि परिपंथा परित सब जिसका मार्ग है तो व्याप्य अर्थ हुआ परिवर्जयित्वा व्याप्य वा तिष्ठति परिपंथ से ठग हो गया पारिपंथिक चौर मार्ग में रहता है मार्ग छोड़कर उन मार्ग में रहता है छिप करके। निपातनाथ पंथा दिशा परिपंथम पथिन शब्द पथिन शब्द से पथि शब्द परिपथिन निपातन करे परिपंथ कर दिया नहीं तो पंथान वर्जयित्वा ऊपर दिया अपपरिवर्जन में कर्म प्रचन्य पंचमी अपान परिवेश पंचम्याम अपपरिवर्जन पंचम समास हुआ तो पथह वर्जयित्वा पंचमी करके तो परिपथिन पंथादेश हो गया परिपंथम। परिपंथम हन्ति तो परि पारिपंथिक मार्ग उन मार्ग में मानने वाला। माथोत्तर पद पदव्यनुपदम धावति, माथोत्तर पद आगे नहीं माथोत्तर पद पदवी अनुपदम, माथोत्तर पद पदवी अनुपदम दो पद चाहिए एक पद छूट गया है दो पद है माथोत्तर पद पदव्य अनुपदम धावती। माथोत्तर पदम च पदम च पदवी च अनुपदम च माथोत्तर पद पदवी अनुपद दंडाकार माथ पंथा दंडमाथ माथोत्तर पद वा दंडाकार माथ माथ सद मार्ग को कहते मथ्यते गंत्रिवी आन्यते थी माथ पाद से आघात देते हैं तो माथ हो गया पंथा मार्ग मा दंडाकार मा पंथा हो गया दंड माथ तो दंड माथ में माथोत्तर पद है उसे धावती अर्थ में दंड माथम धावती दंडाकार रास्ता में दौड़ता है दंड माथी कह। आगे क्या है पदवी माथोत्तर पद के आगे पदवी पदवी है पदवी में धावती तो ठक हो गया पादवी का बन गया। आगे अनुपदम धावती अनुपदम धावती थे अनुपाद पदी का बन गया। आक्रंदा ठैंच आक्रंद से ठय भी हो जाएगा और उच्चात ठक धावती अर्थ में अस्मा ठक ठय और ठक। आक्रंदम दुखी नाम रोदन स्थानम दुखी रह रोते उस स्थान में कोई दौड़ता है जाता है उनको सांत्वना देने के लिए जाता है तो आक्रंदिक और ठन करेंगे ठय करेंगे तो आक्रंदिक ठ करेंगे तो आक्रंदिक होगा ठय चाहते ठक तो ये ठय होगा तो इन इत्यादि नृत्य आदि उदात हो जाएगा इसके लिए और ठक होगा तो अंतोदात होगा स्वर में भेद है। पदोत्तर पदम गृहणाति पदम गृहणाति उत्तर पदम गृहणाति पूर्व पदम गृहणाति पौर्वपदी कह पद उत्तर पद उत्तर पदम गृहणाति अवतर अच्छा पूर्व कहाँ से आ गया फिर पदोत्तर पदम गृहणाति पूर्व पद वो पद शब्द उत्तर पदम यस्य तस्मात् द्वितीयांतात् पद शब्द उत्तर पदम यस्य उत्तर पद तो हो गया द्वितीयांतात् पदोत्तर पदम पद उत्तर पदम यस्य पद उत्तर पद पदोत्तर पद शब्द उत्तर पद यस्य तत् पदोत्तर पदम पदांत इतने तो बहुत सुन तो अच्छा हाँ ठीक हो गया। वो पद उत्तर पदम यस्य पदोत्तर पद उत्तर पद है पद शब्द हो तो उत्तर पद पद शब्द से पूरा पद विग्रह हो जाएगा उत्तर पद विग्रह हो जाएगा पूरा पद में उत्तर पद क्या है उत्तर पद में उत्तर पद पद है पद उत्तर पदम यस्य पद शब्द है उत्तर पद जिसमें वो शब्द तो पूरा पद उत्तर पद दोनों में पद उत्तर पद कौन है दोनों है पूरा पदम गृहणाति पूर्वपदिक उत्तर पदम गृहणाति औत्तरपदिक प्रतिकंठार्थ ललामंच गृहणाति अर्थ है प्रतिकंठम गृहणाति प्रातिकंठिक अर्थम गृहणाति आर्थिक ललाम गृहणाति लालमिक ललामे चिन्ह लिंगम ललामंच ललावम ये चिन्ह अर्थ में धर्मं चरति ठग हो गया धार्मिक बन गया अधर्मा चेति वक्तव्यम अधर्म से हो जाएगा ठग आधर्मिक अधार्मिक और आधर्मिक दोनों समान अर्थ के लघु में आता है ये आता है न धार्मिक है तो अधार्मिक उसका अर्थ होगा जो धर्म नहीं करता है आधर्मिक क्या है जो अधर्म करता है एक धर्म नहीं करता है उसको क्या कहेंगे अधार्मिक और जो आधार्मिक किसे कहेंगे जो है धर्म नहीं हाँ अधर्म करता है तो आधार्मिक धर्म नहीं करता है तो अधार्मिक भेद है प्रतिपथम एति ठंस्य प्रतिपथम एति प्रतिकूल हो जाता है तो ठंस्य गंज ठग ठय दोनों हो जाएगा प्रतिपथम एति प्रतिपथिक और ठय हो जाएगा अच्छा ठन ठंस्य है ना ठय नहीं ठंस्य ठन होगा तो आद्य से वृद्धि नहीं प्रतिपथिक और ठग हो जाएगा तो प्रातिपथिक प्रतिपथम एति पथ पथ पंथान प्रति प्रतिपथम लक्षणनाभिपति अभिमुख अभिभा समाते तो री प्रवधित समासंदा प्रतिपथम एति तो मार्ग की ओर जाता है समवायान समवेति समवेति अर्थ में समवाय से हो जाएगा ठक सामवायिक समूहम समूहान समवेति सामूहिक परिषदो न्यः परिषदम समवेति इकट्ठी करता परिषद तो पारिषद्य बनिया सेनाया वा अच्छा परिषद उन्य सैन्य की अनुवृत्ति सेना से भी हो जाएगा सैन्य सैन्य और जो ठक हुआ तो सैनिक बन गया बहुजन संज्ञायाम ललाट कुकुट्यो पश्यति ललाट और कुकुटी शब्द से पश्यतमें हो जाए पश्यति अर्थ में ठग हो जाएगा संज्ञा में ललाटम पश्यति ललाट से ठग हो गया लालटी का सेवक कुकुटी शब्द न तत्पाता रह स्वल्प देश लक्ष्यते कुकुट कुकुट मुर्गा उड़ कर जाते जितने दूर जाता है इतने कौ कुटी का भिक्षु ललाटी का सेवक अर्थ दिया है केवल ललाट को स्वामी के ललाट को देखता है कुछ सेवा नहीं करता दूर में रहकर देखता रहता है दूर स्थित प्रभु ललाटम पश्यते न तो कार्य प्रवर्तते ललाटी का हुआ और कौकुटी का क्या है कुकुट है जितने इतने देखता है सन्यासी जागदा आगे नहीं देखना है जितने कुकुट जाता है इतने दूर नीचे देखकर चलना है बहुत दूर दूर इधर नहीं है कौ भिक्षु होता है कौकुटी का तो सन्यासी हे पाद विक्षेप पर्याप्त देश पर्यंत में चक्षु संयम में गच्छति पाद चलना के लिए जितने चाहिए इतने देख करके चलना है आगे दूर तक नहीं देखना इधर उधर इसलिए कवकुटी का होता है भिक्षेप, कुकुटी साधन तत्पातार स्वल्प देश लक्ष्यते कवकुटी को भिक्षु हो। तस्य धर्म्यम आपण से धर्म्यम आपणिक हो गया, धर्म है धर्मादान पेतम धर्म्यम आचरित योग्यम अन महिष्यादिभ्य महिष्या धर्म है माहिषम यजमान से धर्म यजमान जो कर्तव्य उसका है ऋतु यातुर्धर्म्यम यात्री शब्द ऋकारांत है अयं हो गया यात्र बन गया नरा चेति वक्तव्यम नरस धर्म्या है नारी नरस धर्म्या नारी आचरितुम योग्य विशसितु रीड लोपश्चायं च वक्तव्यः अच्छा नरस धर्म्या नारी इसी में अर्थ क्या दिया देखो हिंदी अर्थ में धर्म्या धर्म्या तो आचरित योग्य स्त्रीत्व विवक्षा में गीप हुआ स्त्रीत्व विवक्षा नहीं करेंगे तो धर्म्या दे दिया नहीं तो टिड्ढाणय से टिड्ढाण हाँ इसे गीप नहीं तो धर नरस धर्म होता नार बन जाएगा। विशेषितु ईट लोपश्च अयच विशेषितु विशेषितु वीरप का शस्त्र हिंसाय धातु से त्रिच प्रत्यय विशेषितु धर्म्य तो ईट लोपश्च अयच विशेषितु में ईट का लोप हो जाएगा अय प्रत्यय विशेषित्री विशेषित्री त्रिच प्रत्यंत शस्त्र हिंसाय धातु से ईट का लोप हो गया शस्त्री बन गया अय हो गया शस्त्र आदि से वृद्धि वैशस्त्रम बन गया वैशस्त्रम प्राति पहले अलोक्य विग्रह कैसे बनेगा विशस्त्री गस अय ईट का लोप हो जाएगा विशस्त्री अय विशस्त्री री के आगे और रहेगा तो और गुना लग जाएगा क्या होगा इक्योणी चीवन हो गया और आदि से वृद्धि होगी वैशस्त्रम विभाजयितुर्नीलोपश्चायं च वाच्यः विभाजयित्री विप्र का भज धातु से हेतुमति चढ़नीच करके भाजी धातु बन जाएगा फिर त्रिच नुल त्रिच ईट होगा भाजयित्री विभाजयितुर्नीलोपश्चायं च नी का लोप हो जाएगा लोपन पर बी विभाज निचला विभाज जीता ईचा विभाज हो गया त्रिच विभाज अगर त्रिच है ईट हो जाएगा विभाजित्री विभाजित्री और प्रत्यय होगा आय विभाजित्र आदि से वृद्धि वैभाज वैभाजित्रम बनिया वैभाजित्रम विभाजयितुर्धर्म्यम विभज अगर निच निच का लोप होने पर भी प्रत्यय लोप प्रत्यक्षण वृद्धि रहेगी लूक नहीं है विभाज अगर त्रिच है त्रिच को ईट है विभाजित्री अयम प्रत्यय हो गया विभाजित्र आदि से वृद्धि वैभाजित्रम अवक्रय षष्ट्यंतात् ठक स्याद अवक्रय अर्थ में आपण से अवक्रय ठक हो गया आपणिक बन गया अवक्रय राजग्राह्यम द्रव्यम अवक्रय दुकान से जो राजा को देना है कर होता है अपन से अवक्रय आपणिक हो गया वो जो कर है द्रव्य तदस्य पण्यम पण्य है जो बिक्री करने वाले द्रव्य पण्य अपूपा पण्यम से आपूपी का बनी है बिक्री करने वाले लवणाठ लवणम पण्यम से लावणी का बनी है लवण बेचने वाले किसरादिभ्य ठन किसरम पण्यमस्य टन हो गया किसरी का शीतवाद गी से है बिक्री करने वाले किसरी की किसर उशीर नलद इत्यादि किसरादे सर्वे सुगंधित द्रव्य विशेष वाचन सुगंधित द्रव्य वाचक किसरादि गण में किसर उशीर नलद आदि सुगंधि केसर ते के है ये किसर है ये शब्द को सुगंध वाचक है तो किसर के उशीर तो अवशीरम किस उसी स्टन उसी रक बन जाएगा, नलद का नलदक बन जाएगा। सलालुनो न्यतरस्याम स्थान हो जाएगा पक्ष ठक। सलाल शब्द क्रियासु कौशल शिल्प सलाल शब्द सलालु पण्यमस्य सलाल सलालवी सलालु शब्द सुगंध है। सलालु का क्या दिया अर्थ सुगंध हाँ तो ही किस सलालु तो सलालु से विकल्प से हो गया ठग स्टन हो गया ठग। सलालु को ठन प्रक्ष में और ठक से सलालु को सिद्ध कर आदिवर्ष दोनों सिद्ध हो गया। ठग टिढाने से की बजाय सलालु सलालु को सलालु की सलालु को में क्या पढ़ते है ठक और सलालु के में ठक है। सलालु के में स्थन और सलालु के में ठग नहीं था स्थान है दोनों। सलालु को सलालु के दोनों स्थान का उदाहरण है। सलालु को सलालु के दोनों ठग का उदाहरण है। स्थान प्रत्यय होगा तो स्थान प्रत्यय होगा तो गिप कैसे होगा क्या होगा गिस कैसे होगा सही तो। और सलालु के में कहाँ आ गया गिस की टिड्डाने ठग ठें कर सलालु दिया मूल मिला। सलालु सुगंधित द्रव्य विशेष शिल्पम तदस्य शिल्पम मृदंग वादन शिल्पमस्य यदि बन जाएगा ठग हो गया मार्दंगिक। ओम नृतावसाने।